بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. واسكرزاجي وتكوفو تلكوا فإلزانا kuhusu zile dalili za ikhlas kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutamka neno la la ilaha illa Allah. Tumesikia hadithi iliyopokewa na Imam An-Nisa'i katika fi amali yawmi wa layla au fi yawmi wa layla, kitabu chake hicho, من حديث رجلين من الصحابة، حديث لبكي ونواتويلي كما صحابة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم وكبكي كتوك ومتومي صلى الله عليه وسلم ومتومي صلى الله عليه وسلم سيما: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوتي أتكيسيما حقنا مولا أبسايك وعبدي وحقي إلا من يزمونه موجا أسينا مشركا، له الملك وله الحمد، أفلمني واكيي na kila jinsi ya sifa njema ni zake yeye subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila jambo ni mweza. Mukhlisan biha qalbuhu, hali ya kwamba ametakasia katika nafsi yake tamko hilo. Yusaddiqu biha lisana, ina anasadikisha kwa ulimi wake. Illa, isipokuwa, fataka Allahu laha samaa fatqa, fataka Allahu laha samaa fatqa, Mwenyezi Mungu atafungua mbingu yake subhanahu wa ta'ala, kumfungulia kwa sababu huyu mja, mtu huyu ambaye atakuwa anamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutamka neno hili. Na kasema maneno kama haya tuliyosema, hali ya kumtakasia Mwenyezi Mungu ndani ya nafsi yake na ndani ya moyo wake, na ulimi wake unasadiki na yuasadiki kwa ulimi wake vile vile. Illa fataka Allahu laha samaa fataka, illa Mwenyezi Mungu kufungua mbingu kwa sababu ya neno hilo la la ilaha illa Allah. Hata yanduru ila qailiha min ahli al-ard, mpaka Mwenyezi Mungu amwangalie nani alisema maneno kama haya, ni mtu gani, ni mtuma gani huyo. Wa huqqa li 'abdin, ni haki na imethibiti kwa mja, nadhara Allahu ilayhi, Mwenyezi Mungu akamwangalia, an yu'tiyahu su'ula, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe kila anachokitajia na kila atakachokiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuna kufahamu ya kuwa hapa pana umuhimu sana ya kuwa neno hili lataka ikhlas, na ipatikane mambo matatu katika kutamka neno hili zuri la ilaha illallah. La kwanza utamke ha kwa ulimi, pili uifanyie kazi matakwa ya la ilaha illallah, tatu uiamini katika nafsi yako yale uliyosema katika mdomo wako. Bila kuwa na vitu kama hivi vitatu, itakuwa bado ile la ilaha illallah yako haijatimia, na utakuwa vile vile hustahiki huku kuangaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupata daraja kubwa kama hizo ambazo watakazopata ni wale wanayotamka neno hili zuri namna inavyotakikana, na kujua maana yake na kuelewa ni yapi yanayotangua neno kama hizo. هذا الحديث أخرجه النسائي حديثي أمبكيا أمتوى النسائي في كتابه عمل اليوم وليلة ما تندو ياسيكونا أسيك نبا حديث 28 ورواه الحكيم الترمذي أيضا حديثه أمبكيا وانا ترمذي حكيم فيلا فيلا عن رجلين من الصحابة أكيبوكيا الترمذي الحكيم الترمذي كتوكماننا وتوويلي كتكما الصحابة رضي الله عنهما. أسيم والإبهام في الصحابة لا يضر كفيتشا مجينا يا مصحابة na kutobainisha katika kupokea kitu kutokana na masahaba haidhuru, bora awe ni sahaba tu yule aliyopokea, si lazima ujue jina lake. Na kutojua jina lake halifanyi hadithi kama ile iwe sisihi wala isiaminiwe wala isikubaliwe, kwa sababu masahaba radhiallahu anhum ni waadilifu wote, na aliyofanya waadilifu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min fawqi sab'a samawati, juu ya mbingu saba. Allah sema wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas ila akhirih. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu kawajalieni nyinyi umma waadilifu, au umma wakati na kati, ili mupate kuwashuhudia umma zilizopita. Kwa hivyo ni waadilifu masahaba radhiallahu anhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliwafanya waadilifu. Tuwajue majina, tusiwajue majina, bora tu ithibiti huyo alopokea hii hadithi ni sahaba tu, kwa sababu hakuna mwingine anayepokea kwa mtume isipokuwa ni sahaba. Sasa umejua jina lake, jambo zuri. Hukulijua jina lake, halidhuri jambo kama lile. Usije ukasoma pengine mustalahu alhadith kasema kwamba hii hadith hunaka rawin majhul, kuna mpokeaji mmoja ambaye asiyejulikana ni yupi. Huyu bwana sema an rajulaini min sahaba, hapa utakuwa utachekwa na wale wajuzi wa somo hili la mustalahu alhadith. Kwa hiyo masahaba liannahum, kutotaja jina la sahaba haidhuru hadithi, haitii dosara hadithi. Sababu ni liannahum kulluhum udul, liannahum kulluhum udul, wote ni waadilifu. رضي الله عنه منقوا إلى راضي بتعديل الله تعالى لهم في كتابه وكفن وادلف ونمولا سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيح نمتم يكوفن يعني وادلف ومصحابة رضي الله عنه كتك حديث ذاك زليزو صحيح كويبو حفانا matatizo yote katika hadithi kama hii hadithi ni sahihi. Tayib walafdhu nisa'i tamko alipokelea imamu nisa'i hadithi ni tamko hili ma qala 'abdun qattun la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه ومصدقا بها مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها وحق لعبد نار الله إليه أن يعطيه سؤله. إيه عنده حديث matamshi ya imamu Nisa'i ni kwamba ma qala abdun qat, hatosema mja ha kabisa la ilaha illa Allah. Tamko hili zuri la tauhid, hapana mola basi kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu wahdahu peke yake, la sharika lahu, hana mshirika, lahu almulku, ufalme ni yake yeye subhanahu wa ta'ala, وله الحمد ان كل جنس صفا جما نزاك يا الله سبحانه وتعالى, وهو على كل شيء قدير, الله ني مويز وكل جنب, مخلصا بها روحه حاليا, مخلصا بها روحه حاليا كوانبا انا يتكاسيا كتك نفسياك, مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه حاليا كوانبا ان صديقي tamko hili moyo wake lisana hulimi wake, illa fataka Allahu lahu abwab as-samaa, illa kwa sababu ya neno hilo Mwenyezi Mungu ufungua mbingu, hata yandhura Allahu ila qailiha, mpaka Mungu amwangalia amjue nani alisema maneno kama haya. Wa huqa li 'abdin, na ni haki na imethibiti na anastahiki mja, nadhara Allahu ilayhi, Mungu akamwangalia, an yu'tiyahu su'ala, ampe kile anachokitaka. Ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni lafzi ya Imam Nasa'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Tosha hizi hadithi mbili kujua kwamba fadhila ya tamko hili na fadhila ya ikhlas katika kutamka tamko kama hili tukufu. ومعنى لا إله إلا الله, معنى تمكهيلي, معنى لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله, حقنا أنا استهيكك وأبودي وحق اسبك ومنزي مونغ سبحانه وتعالى موجة وحده بكيات أسيما تأكيد للإثبات ني كويتليانغوفو kuthibitisha ule umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukisema wala sharika lahu ta'kidu linnafi, waitilia nguvu kule kukana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mshirika, kule wathibitisha, waitilia nguvu kuithibitisha Mungu ni moja tu. Qala Hafidh, asema Hafidh ibn Hajar rahimahullah, تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد, كتلي أنقوف بعد كتلي أنقوف إن معنى نكويب أمهيم نكويب كيب أمبال درجة يقوم بكشة من يزمون سبحانه وتعالى نمهيم سان. وشاهد من هذا الحديث قوله نبهالة البوبالينغا أمباو انديو دليليا إخلاص نننرك مخلصا بها حالك وما ameitakasia kule kuitamka tamko kama hilo, anapotamka amtakasie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moyo wake, asema fasihi dhikrul ikhlas. Hapa katika hadithi imetajwa kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu chochote kile ambacho wamfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, hata katika kutamka neno hili ambalo ni ufunguo wa dini ya Kiislamu. Hakuna Uislamu bila la ilaha illallah, hakuna sala bila la ilaha illallah, hakuna zaka, hakuna chochote kitakachokubaliwa mpaka useme la ilaha illallah kwa shuruti zake na kuelewa maana yake na kujua yanayotangua la ilaha illallah. Si mujarradi kuzungumza tu hivi la ilaha illallah, mtu anaweza kusema mara milioni moja, mara milioni moja anaweza kusema, lakini akawa haelewi maana yake. Kwa hivyo ni lazima aitakasi, wa bayanu adhamati shani, na kubainisha tamko hili ilivyokuwa kubwa hali yake, tamko kubwa sana la ilaha illallah, wa ma yatarattabu alayhi min alfadl aljazil, na yale yanayopatikana kutokamana na kusema la ilaha illallah katika fadhila kubwa anayejua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wale waliosilimu wakajua maana ya la ilaha illallah, kwamba pana fadhila kubwa sana unaposema la ilaha illallah, wapata fadhila kubwa sana. Wa anna hadha thawab almadhkur, na hii thawabu ilotajwa unaposema la ilaha illallah kwa utapata thawabu, la budda fihi min muwata'ati alqalbi wal lisan, ni lazima kuoana katika kusema la ilaha illa Allah, moyo wako na ulimi wako. Wasema la ilaha illa Allah kwa ulimi na moyo, waitakidi yale yale unayosema katika ulimi wako. Ala hadha dhikri al-azim, utajo huu mkubwa sana la ilaha illa Allah. Wa kullama izdada imanu 'abdi, imanu al-'abd, kila inabuzidi imani ya mja kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ikhlasihi wa sidqihi, na ikhlasi kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ukweli wa mja, kila inavyozidi kana aqraba ila naili hadha alfadl, itakuwa uko karibu zaidi kujikosanyia fadhila kubwa kama hii, wa thawab, na thawabu mimman huwa dunahu, kuliko mtu ambaye kwamba yuko chini yake kwa daraja na hajafikiria kusema neno hili kulingamana na shuruti na maana iliyotajwa. Wadhālika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah humpa mtakaye, ule mtu ambaye kwamba imani yake huzidi na ikhlasi akawa nayo akawa mkweli katika kusema la ilaha illa Allah, mtu kama huyo basi amefaulu kufaulu, amefaulu sana. Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye, wallahu dhul fadhli al-azim, Mwenyezi Mungu ana fadhila kubwa sana. Wala hadithu fi mithli hadha athawab wa dhikru al-ikhlasi wa fadluhu kathira jiddan, asema hadith, utaja hadith katika mfano wa mlango huu na thawabu kama hizi na kutaja uwe na ikhlas na fadhila ya la ilaha ni nyingi sana. Lau utasema kwamba tutazikusanya hadithi zote, basi bila shaka itabidi tutukue muda mrefu zaidi. Walilhafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fi dhalika risala mashhura, Imam Ibn Rajab rahimahullah ana kitabu amekiandika kuhusu fadla ya la ilaha illa Allah, man ibtagaha wajadaha, mwenye kutaka kitabu hicho atakipata, bora kitafute tu, kitabu ambacho kina kufahamisha fadla ya la ilaha illa Allah na yale atakoyapata mwenye kusema la ilaha illa Allah kwa shuruti kama hizo zilizotajwa. Sharti ingine na dalili yake ni asidqu, kuwa mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah, uwe mkweli ukweli ambao unapingana na shaka. Unamsema la ilaha illa Allah, huo mkweli, wala usiwe na shaka kabisa kinyume cha kile unachokitamka kabisa. Sasa dalili ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Ankabut aya kwanza mpaka aya ya tatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema alif lam mim, hakuna anayejua maana ya hizi harufu. Kuna ulama wa tafsiri wote, Allahu a'lamu bi muradihi bihi, anayejua maana hii matamshi haya hizi harufu ni Allah peke yake, hakuna anayejua maana alif lam mim, hakuna anayejua maana. Na ziko nyingi harufu kama hizi zaitwa harufu al-muqatta'a, hakuna anayejua. Ahasiba an-nas, wadhania watu wanakuwa na dhanna, ayutraku kuachiliwa tu hivi hivi, an yaqulu amanna, kwa kusema tumeamini tu basi achiliwe tu. Wahum la yuftanuna, hali ya kwamba wao hawatofanyiwa mitihani. Ona hivi, uamini tu basi khalas, kwa kwenye neema na afya na nini, ni lazima ufanyiwe mtihani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, wallahi tumewafanyia mitihani walowatangulia wao, wale walotangulia wao kule kuamini kwao wamefanyiwa mitihani. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajua wale wa kweli watakaofaulu katika mitihani. Wala ya'lamanna alkadhibina, Allah atajua walio warongo katika mtihani kama ule, au katika kusema neno la la ilaha illa Allah. Hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Adhanna an-nasu idh qalu, wadhania watu pindi wanaposema amanna, tumeamini, anna Allah yatrukum bila ibtila wa ikhtibar, Mwenyezi Mungu atawaachilia hivi hivi tu basi na kuwaonja na kuwafanyia mtihani. Hapana, lazima upate mtihani. Walaqad fatanna alladhina min qablihim min al-umam, hakika tumewafanyia mitihani wale walotangulia wao katika umma zilizopita. Wakhtabarnahum, tukawafanyia mitihani. Mimman arsalna ilayhim rusulana, miongoni mwa wale ambao tuliwatumilizia mitume yetu alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo fala ya'lamanna Allahu ilman dhahira, Mwenyezi Mungu atajua ujuzi wa dhahir lilkhalqi, kuwajua viumbe hawa sidqa sadiqina fi imani, wakweli ambao ni wakweli katika kuamini kwao. Wakadhiba alkadhibina, na urongo wa waongo ambao wasema wameamini lakini hawakuamini. Liyumayiza kulla fariqin min al-akhar, kullu fariqin min al-akhar, liyumayiza kulla fariqin min al-akhar, ili atafautishe baina ya mapote mawili haya, wakweli kina nani na walio sawa ni kina nani. Kitu kitakachokufanya wewe ufaulu ni ule ukweli katika kutamka kwako neno hili la ilaha illa Allah. Wa dalilu sidqi, dalili ya ukweli, inatakana uwe ni mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah. Wa annahu shartu min shuruti saba, na la ilaha illa Allah ni sharti moja katika zile shuruti saba ambayo lazima mtu ajue akisema la ilaha illa Allah. Hadhihi alayatul karimat, hizi aya tukufu alati yukhbiru Allah ta'ala fiha, ambayo Mwenyezi Mungu anatupasha ndani ya aya hizi أنه لا بد من الابتلاء والاختبار ni lazima hapa nabudi watu waonjwe watu wafanyiwe mitihani asema Mwenyezi Mungu liman arada an yakuna min ahli al-iman yoyote atakayekuwa yoyote atakayekuingia katika safu ya wenye imani wale ambao walimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtume wake au kaingia katika upande wa wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haifiki uwezi ukaifikia katika daraja kama ile wala ukaingia katika jopo kama lile mpaka ufanyiwe mtihani uonjwe katika imani yako uwezi kuachilia hivi hivi ni lazima uonjwe hapo ndio utajulikana wewe ni mkweli katika kutamka kwako la ilaha illa Allah au ulikuwa ni mwongo Allah atajua na itabainika kutokamana na matendo yako na hali yako qawlu ahasiba neno lake Mwenyezi Mungu adhania mwanadamu istifamu inkari ya kukana kabisa hapana dhana hiyo ni ya makosa dhana hiyo ni dhana ambayo imekwenda katika makosa la yahsabu al-abdu na asidhanie mja annahu bimujarradi da'wa al-iman kwa kudai tu kwamba yeye ana imani bilisani kwa ulimi wake yakunu mu'minan atakuwa mu'mini la بل لابد من اختباره نلازم افنيوه امتحان اونجوه اتكيسوه اسوكوه سوكوه مبكا اجوه له يافتين هاي لكن نبطلئ وكسما مungu سبحانه وتعالى اتكا كتو فلاني سبب يكوني امتحاني بس هابو دمي فاول ليتبين صدقه من كذبه صدقه من كذبه إلي يبينك ukweli wa mja huu katika kusema la ilaha illa Allah kutokana na uongo wake je aliposema la ilaha illa Allah alikuwa ni mkweli au alikuwa ni muongo na Allah yajua subhanahu wa ta'ala Allah yajua kwamba huyu mja wangu ni mkweli au mja wangu ni muongo Allah yajua subhanahu wa ta'ala wala hadanganywe Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi sunnatullah ta'ala na hii ndio aada na kawaida ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fil ladhina min qablina min al umami sabiqa kuwafanya wale walotutangulia sisi katika umma zilizopita nini hayo fasadiqu fi qawli mkweli katika kusema la ilaha illa Allah yathbutu inda huduthi alfitani walibtila mtu yule ambaye kwamba ni mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah anasimama imara ya mtu kama yule wakati anapozukiwa na fitna wakati anapopatwa na fitna na mitihani utamwona kama kijingi kilichopigiwa kwenye ardhi hasukiki kabisa ni mkweli na anajua kwamba hiyo ni mitihani na anazidi kuwa mzuri na kuvumilia na kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe moyo wa kuhimili mtihani kama ule ili afaulu. Usione hivi hivi tu. Wasema la ilaha illa utanenepa tu. Utafanikiwa. Haiwezekani. Lazima usukwe sukwe. Hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu na ada yake. Sasa wale ambao kwamba ni wa kweli ukitokea fitna na mtihani kwake kama jabali hatingishiki kabisa tena si majabali yale madogo, yale marefu makubwa kweli kweli, eh, yalokita katika ardhi, hata ukafanya nini utaona yuko tu. والكاذب في دعواه نول مرونغو katika mada yake ya la ilaha illa allah, si mkweli, yanqalibu ala wajhi, atarudi kule alikotoka akiwa ameelekeza uso wake kule kule, atarudi kule kule, si mkweli. Wayankisu ala aqibaihi inda adna fitnatin wa ibtila, atarudi kwa visiginio vyake wakati inapomzukia fitna kidogo na mtihani kidogo, kila kitu ametupa. Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini mimi huko ntokako nilikuwa mzuri, alikuwa nimeepukana na matatizo kama haya, sisi ukusukwi, watoto wangu wa wazima, pesa zangu zinakaa vizuri, siku zangu zinaingia vizuri, kwa nini sasa hata kazi imeala? Hii ni mtihani, uangalie kaa vizuri. Lakini yule mwongo hawezi tabaika. Nasarullaha as-salamata wal afia, tuombe Mwenyezi Mungu atupe salama na atupe afia. Falfitnatu tubayinu sadiqa min al-kadhib, kule kufanyiwa mtihani mtu inambainisha mkweli kutokamana na mwongo katika kutamka la ilaha illa Allah, wal mu'minu min al munafiq, itatenganisha baina ya mu'min alimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na munafiq anayezingazinga katika imani yake, atabainika. Wallahu musta'an. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie. Kwa hivyo ukiona matatizo kama yale, ni wajibu wako usimame imara, usibabaike, kaa vizuri sana na uelewe kwa nini Mungu anakufanya hivi. Mungu atakujua msimamo wako. Tayeb, wadhalika anna sadiqa fi imanihi, ule mkweli katika imani yake anaposema la ilaha illa Allah, inma dakhalahu mahabbatan wa raqba, ameingia katika Uislamu kwa kuipenda Uislamu na kwa kutarajia ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa mazuri siku ya kiyama. Yule anasema la ilaha illa Allah kikweli kweli, si bangini kategea jambo la, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anampa taufiki kama ile ya kuingia katika Uislamu kwa mapenzi na kwa matarajio ya kwamba yeye ashafaulu. Wadhaqa ta'amahu, Allah atamwonjesha utamu wa Uislamu, utamu wa Uislamu. Waarafa dinahu bi adillatihi, na atajua dini yake kwa dalili, si habari ya kuambiwa avisa za kina nyanya kulikuwa zamani, kila kitu kwa dalili. Qala Allahu qala rasulu, atajua dini yake. Wa amila bi muqtada dhalik, atafanya kazi kwa matakwa ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah yataka nini? Kama tulivyosema, qaulun wa amalun wa i'tiqad, utasema la kwa ulimi, lazima utamke la ilaha illa Allah. Ha, halafu uifanyie kazi mujibu ya la ilaha illa Allah na matakwa ya la ilaha illa Allah, halafu uamini ndani ya nafsi yako yale yote uliyosema ni kweli, wala usiwe na shaka. Kaa vizuri sana. Fayuthabbituhu Allah Ta'ala bilutfihi, Mwenyezi Mungu atamthibitisha Allah bilutfihi, kwa upole wake, wa karamihi, na ukarimu wake, wa rahmatihi, na rahma zake, fi dunya wal akhirah, duniani ataka imara na akhirah ataka imara, mtu kama yule ambaye kwamba alikuwa ni mkweli katika kusema la ilaha illa Allah, habadi tabu. hapa tetap. Wa amal kadhib wa amam muongo yule alisema la ilaha illallah kwa ulimi tu, fa innahu dakhalahu lihadhi nafsi, huyo ameingia katika Uislamu kwa kujitafutia manufaa nafsi yake na kujitafutia hadhi nafsi yake, eh, wa ismati damihi wa mali, wa ismati damihi, wa ismati damihi wa mali, na kutaka kuhifadhi damu yake na mali yake ili asipigwe akanyanganywa mali au akauawa. Falam ya'rif dinahu, hatojua dini yake, ha, walam yadhuq ta'amahu, hatopata ule utamu wa dini ya Kiislamu. Walam yasil al-iman ila suwaida'i qalbihi, imani haifiki kabisa, ha, ndani ya moyo wake haifiki kabisa. Falidhalika yanfadhihu bifitnati walibtila, atafedheheka Allah atakapomletea fitna na akafanyiwa mtihani, jazaa wifaqa, kulingamana na hali ya kwamba ni malipo kwa ule uongo aliokuwa nayo katika kutamka la ilaha illallah. Fa inda dhalika yatabayanu amru, wakati ule atafahamika jambo lake, litafahamika ule mtu, wayankashifu sirru, siri yake itafunuliwa, waliadhu billahi, Mwenyezi Mungu atukinge na mambo kama hayo. Kwa hivyo yule yuingia kwa mapenzi katika Uislamu na kutarajia yale anayosikia Mungu atawapa waja wake subhanahu wa ta'ala na kuwalipa vizuri wakiwa Muislamu akisa. Na huyu ameingia katika Uislamu kwa kutafuta hadhi na nafasi fulani na kuhifadhiwa mali yake na cheo chake, huyu hatopata chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huyu ndio atakayefedheheka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahala tulipoona lenga fashahidu anna sidqa shart, kwa mkweli katika kutamka la ilaha ni shart, wana alkadhiba yunafihi, urongo inapingana na ukweli. Wa idha intafa ash-shartu intafa al-mashrut, sharti ikikosekana kile kilichowekewa sharti kitakosekana. Mfano mathalan, sharti ya kusihi sala ni kuingia wakati, ikiwa kuingia kwa wakati sala haikupatikana. Ikiwa haikupatikana sharti, kilichowekewa sharti pia haipatikani, ambao ni swala. Ingine ni kujua kuingia wakati kwa ujuzi, si kwa dhana, si kwa dhana, jua sasa hakika wakati wa dhuhuru umeingia. Bila hivyo itakuwa ile sala haikusihi. Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha wakweli na waongo katika kutamka la ilaha illa Allah. Na mtu atayeye binafsi yake anajijua, anajijua yule ambaye kwamba yeye ni muongo ni hafifu katika dini, na yule mkweli ni mzito katika dini, naona ni mtu hatingishiki kabisa. Sasa katika kutubainishia kwamba huyu mrongo yeye ni mnafiki, na atadhihiri tu kwa kufanyiwa mtihani, Allah aitilia nguvu maneno kama haya kwamba hawa warongo ndio kazi yao hiyo. Allah asema katika suratul Baqara aya ya 165, asema wa minan nas, kuna baadhi ya watu, si watu wote, kuna baadhi ya watu, man yakulu, wanaosema amanna billahi wa bil yawmil akhir, sisi tumeamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Wako katika watu wanaosema hivi, sisi bwana tumeamini bwana, tena tumemwamini Mungu, haitoshi tumeamini na siku ya mwisho. Wama hum bimuminin, hali kwamba wao si waumini, warongo, wasema kwa mdomoni tu lakini si waumini. يخادعون الله ونمهدا الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا نوهدا ولوامين كم يسيسي وإسلام وإنزين ونسيس وما يخدعون إلا أنفسهم ولا هوهدا يسبقوا أستزام هوهدا يمونغو ولا هوهدا يوامين لكن ويهدا نفسي ذاو وما يشعرون لكن وهو تنبوه هيلو يكفب واو جدا غنيا ونيا هواجوي واو هنا ما شاء الله مهوداري ونسيما يلي ونسيما ونداي يلي ونداي لكن الله سبحانه وتعالى سيما هواجوي ومواجوري كان واتو كمالي وهواجوي في قلوبهم مرض الله سيما كتكنيوزاو فانا اقول ما المرض هذا النفاق والشك اقول ولزونازو كتك نيوزا واتك مهاوى نشك نونافك شك نوناف فزادهم الله مرضا الله سبحانه وتعالى كوزيد الشيء اقول إلي وأنغامي فيزوك ولهم عذاب أليم وانا عذاب يتكيوميزا عذاب يكوميزا كبسا بما كانوا يكذبون قصب يالي ولوكوا كيكانوشا ولبقوا دنيان مدوموني وسيما لكن ميوني وكانوشا هاوني منافق نعوذ بالله من ذلك كيف منافق وسيما sasa huyu anayesema la ilaha illa allah kwa dhahiri ambaye ni mnafiki hukumu yake ni muislamu dhahiri yake ni muislamu yoyote anaingia msikitini akaelekea kibla si tutamwita nani huyo muislamu undani wake anaijua nani allah subhanahu wa ta'ala lakini sisi ndugu yetu ile ni muislamu. Kwa hivyo kumuita kafiri mtu kama yule au kumtenga kando na kundi lake itakuwa ni kosa. Na kumhukumu kuwa ni mnafiki basi na kuelewa ukweli wa mambo na hutoelewa kwa sababu nifaki ni mambo yanofungamana na moyo anaijua ni Mungu basi pia itakuwa haitakikani. Umwite ndugu yako munafiki. Uweza ukasema kwamba huyu ana nifaki ya kimatendo. Ana nifaki ya kimatendo. Vipi? Yaani manake nifaki ya kimatendo ni tano. Pengine asema uongo, sema huyu ana sifa moja ya sifa ya wanafiki ya kimatendo. Huyu ni muongo ana sifa moja mpaka zitimie zile. Lakini kwamba useme huyu ni mnafiki manake ni kafiri ni nifaki iktikadi hiyo ataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mwingine anayejua. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba walipomshtakia udhiya wa munafiki ambaye ni Abdullah ibn Ubay bin Salul kambe ya Rasulullah hebu tusaidie juu ya adui huyu mnafiki tummalize. Mtume aliwaambia nini maswahaba? Asema aturiduna an yaqula an-nasu inna Muhammadan yaqtulu ashaba. Ni mwataka mimi nimue ule bwana au niwaambie mumue? Halafu watu walioko nje wasema Muhammadan kwa dikteta awaua mpaka wafuasi wake. Hilo alipatikana. Hilo alipatikana. Ndiyo kuna msingi katika tauhid ambao Waislamu wengi hawajui ni kwamba al-aslu fil muslim al-iman. Kimsingi Muislamu yoyote ana imani. Muislamu yote ana imani. Sasa wewe kuiunda msingi huu kwa kuwa kila Muislamu ana imani yatakana uwe na dalili. Baka usema huyu ni kafiri, hana imani, lazima uwe na dalili uegemea, si domo kae hata, lazima uwe na dalili, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo, je, huyu Muislamu ambaye kwamba yeye aswali, yotoa zaka, aenda hija, twamwona anaifanya kwamba yeye ni kafiri na akajihalishia damu yake, huyu kaua Muislamu na shaingia katika makosa makubwa sana. Allah asema wa man yaqtulu mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa 'adda lahu baka mwisho. Yeyote atakemua Muislamu kusudi, huyo mwanzo kapata hasira ya Allah, Mungu kamlani na tamadhibu adhabu kali. Sasa waangalie wale watu ambao kwamba wao wapenda sana tamko hili la kukufurisha watu au kuwafanya watu wanafiki, wazingatie msingi kama huu, al-aslu fil muslim al-iman. Sasa kuiondoa hii msingi lazima uwe na dalili. Unaambia huyu bwana hana imani kabisa, kwa sababu najua mpaka ndani yake. Sema afadhali ungesema huyu bwana anaonekana imani yake ni dhaifu kwa matendo yake. Kala ungesema hivi, huyu ni dhaifu imani yake. Ona vile anavyofanya, imani yake ni dhaifu. Lakini sema hana kabisa. Hapa yataka elimu ya hali ya juu, na huwezi kupata kitu kama kile anayejua nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata masahaba hawakujua mnafiki nani mpaka walipoambiwa, kambe ule ni mnafiki ule mtume katoa siri. Ha, mtume kapashwa habari na Mwenyezi Mungu, na yeye akawapa baadhi ya masahaba habari. Wa hadha dalilun akharu lisidq, hii ni dalili nyingine ya kuonesha kwamba lazima uwe ni mkweli katika kutamka la ilaha illa Allah kama taqaddama. كما تقدم كما اللي بتنقليها. هذه الآيات من سورة البقرة، أربع آيات في صفة المؤمنين. كتك سورة البقرة كنا آية إن إليزا صفة يومين، ثم آيتان في صفة الكافرين، كنا آية بيلي نزغمزا صفة زم كافر، ثم هذه الآيات في المنافقين زيلي زنجين عمبازو زين وزغمزا ونافق في أكثر من عشر آيات، ni zaidi ya aya kumi katika sura Al-Baqara. Wanafiki ni watu hatari sana. Mnafiki ni mtu hatari sana, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba humuogopi, ni ndugu yako, mwasali pamoja, mala sahani moja, makaa pahali pamoja, mazungumza pamoja, mwasali msikiti moja, wewe huna shaka naye kwamba huyu ni Muislamu atakudhuru, lakini kumbe kikulacho ki nguoni mwako. Huyu ndio hatari zaidi, kwa sababu anajua nitampiga wapi huyu hata afa. Ajua siri yako, kila kitu chako ni hatari kuliko yule kafiri anayepita pale, ambaye wewe wajua yule ni adui, lakini hapa nimesalimika naye. Ni hatari sana mnafiki, nasallallahu salaam. Kwa nini mnafiki akawa ni mtu hatari anaitisha namna hiyo? Lishtibahi amrihim ala kathiri minan nas, kwa sababu hali zao zinawatatiza watu wengi. Wanafiki, hali za wanafiki zinawatatiza watu wengi sana, hawaelewi hasa huyu mtu kweli ni mnafiki au si mnafiki, ni kafiri si kafiri. Allahumma kitu atakachosema tu basi bana, huyu bwana kulingamana na hali yake vile alivyo, imani yake ni dhaifu bwana, imani yake ni dhaifu bwana. Unaona bwana huyu bwana, na huenda bwana huyu akakosa imani kabisa, useme atakosa imani kabisa, huenda useme lugha kama hiyo, itakuwa ni hatari. Limadha ya akhi? Liannahum laysu bikufarin dhahirina fayuhdharu, si makafiri ambao kwamba wazi wazi hivi mtu anakuwa na tahadhari na wao, wanafiki hao. Wala bimu'minina sadiqina fayurafun, wala kwamba waumini wakikweli kweli wajulikane, ni watu wa kutatisha, wanatatani shawatu sana tena wayutamanuna wakaaminiwa si makafiri wazi wazi watu wakawa na hadhari na wao wakiishi nao kwa hadhari si waumini wa kikweli kweli wajulikane na waaminiwe ni watu hatari kabisa bal hum mudhabdhabina lakini wao ni watu wasokuwa na utulivu hawana istikrar ni watu hawaelewi wawe na hawa au wawe na hawa awe muislamu au awe wa mtu ambaye kwa kinyume na Uislamu aona kwa wale wako kwenye haki na hawa kwenye haki hawezi kuamua kufuata sehemu gani mtu kama huyu ana taabu sana ndio ukaona ulama wamepiga mfano moja mzuri sana apiga mfano moja mzuri sana kwa mtu kama huyu ambaye yeye si kafiri wazi watu wawe na tahadhari naye wala muumini mkweli ajulikane aaminiwe mfano wake ni mudhabdhab huyu la ilaha ulai wala ilaha ulai si katika hawa wala hawa si muislamu wala si kafiri wasema huyu mfano wake ni kashatin aira ni kama mbuzi ambaye kwamba anayepotea akawa kati ya makundi mambili ya mbuzi kundi la mbuzi lingine liko kule na lingine liko katikati hapa ampotee sasa hudhania akafikiri mbuzi wale wake ni wale akija huku ana shaka akarudi huku akawapiga kelele taraka basi hawa ni wale akawa na shaka aelekewa hajui ajiunge na wale au ajiunge na hawa ana shaka kwa hivyo mbuzi kama yule ataliwa na wanyama katikati hapa ni mbuzi mwenda pweke oh namna gani asema bainal ghanamaini yuko katikati ya makundi mawili ya mbuzi ana shaka yeye kundi lake la mbuzi ni la huku au la huku afanye nini akielekea huku yalia nije akielekea huku yalia nije hajui elekewa haja ana uamuzi ha tuiru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra anapiga kelele kuita wale mara nyingine agauka huku alia akiwaita wale ha la yadri ayuhuma tatba'u mbuzile hajui kundi gani lake aifuate ni wale au ni hawa uko katikati sasa ye anashaka kule anakoelekea hakujui kwa amani ndiko anakoelekea ndio mtu ambaye hajulikani si muumini khalis anajulikana wala si kafiri khalis anajulikana فلذلك اطنب في ذكرهم في صفات متعدده منجي مungu سبحانه وتعالى akazungumza kwa urefu sana kutaja sifa za wanafiki katika sura nyingi sana fi suwarin kathiratin wa ayatin shahira katika sura nyingi sana na aya zilizotangaa kabisa katika Qur'an kwa sababu ni watu hawaeleweki ni mfano huu mbuzi wetu kwa mfano mbuzi huyu taarifa ni ahwalihim ili kujua na kutambua hali zao watu kama hao litajtaniba upate kuavuka wajtaniba na apuke man talabasa biha yoyote anayekuwa amefungamana na matendo ya kinafsi leo ungekuwa unawajua unajiepusha nao hao jamaa. Tambaya bwana fulani ni mnafiki huyu lakini hujui mfano wake ni ule mbuzi. Wewe tukua mfano mzuri. Faqala ta'ala Mwenyezi Mungu akasema wa minan nas. Miongoni mwa watu kuna watu من يقول آمنا وتكوسما تومي آميني ويوزو قم بيه حجي آمين وطمان بيه يه قم بني مي آمين ويوزو قسماما بيه ويوزو قم بيه حجي آمين حجوهي ni kweli au ni muongo, lakini sharti usadiki kwamba kila asemaye la ilaha illallah ni muislamu. Nimesikia na muislamu yote ana imani. Al-ayat ay bi lisanihi faqat, yule anasema la ilaha illallah kwa ulimi wake, duna qalbi, basi na kusadiki kwa moyo, ndio hawa. Wa minan nasi man yaqulu amanna, kuna wengine kwa tumeamini bana kwa ulimi tu, moyoni hamna kitu patupu. Fawa kadhibun mukhadi', ni mwongo mwenye hada, ana hada watu. Wa mukhada'atuhu aidatun alayhi, madhara ya hada yake itamrudia mwenyewe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatawadhuru wale anawahada, madhara itarudi kwake. Lakinahu la yashuru bidhalik, lakini hajui maskini kwamba madhara ile hada itamrudia na itakuwa sababu adhibiwe. Hajui kwa nini, lihukmihi lihumqihi wa jahlihi, kwa sababu ya upumbavu wake na ujinga wake. Ha, mpumbavu, haelewi, mjinga, haelewi. Na wa qawlihi fi qulubihim marad, nizuma sema hawa wanafiq wana ugonjwa katika nyoyo zao. Na'udhu billahi min dhalik, Allah atukinge inshallah, aitakase nyoyo zetu inshallah. Nini hiyo ugonjwa? Asema shakkun wa raibun wa nifaq, ni shakka na unafiq. Fazadahum Allahu marada, Allah kawazidishia shaka na nifaq. Kwa nini? Lianna aljazaa min jinsi al-amali, malipo yalingana na jinsi ya matendo yako. Madamu wewe ni si mkweli na ile utakayokuta si ya kweli, ni kinyume na vile unavyodhania. Walahum adhabun alim kama qala ta'ala, na wana adhabu inayumiza yawm al-qiyama. Allah asema innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar, sura an-nisa aya 145. Hakika wanafiq wako tabaka ya mwisho kabisa katika moto. Wanafiq gani? I'tiqadi, wale wanafiq ambao wa kiimani. Mnafiq ambaye katika imani huyo kafiri, si muislamu, lakini munafiq wa kimatendo muislamu, ni muislamu. Sababu nini? Bima kanu yakdhibun, kwa yale uongo walikuwa kisema. Fadalat hadhihi alayatu ala anna sidqa shartun wa anna alkadhiba yunafi, aya inatufundisha kwamba ukweli ni sharti ya kusema la ilaha illallah, na uongo yatangua na yapingana na la ilaha illallah. Utakayesema la ilaha illallah kwa uni muongo, si mkweli, huna la ilaha illallah. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kutufahamisha vile vile ya kwamba mtu anayesema la ilaha illallah lazima awe ni mkweli. Ma thabata fi sahihain, ni hadithi iliyothibiti katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim. Hadithi mpokelewa an Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu. Muadh ibn Jabal sahaba huyu alikufa akiwa kijana mdogo, hajavuka miaka 30. Sahaba radiyallahu anhu kufa mdogo kabisa, ndiye alipokea hadithi ani nabi sallallahu alaihi wasallam, akipokea kutoka kwa Mtume asema ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, yashhadu, atakayeshuhudia la ilaha illa Allah, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na kwamba Muhammad ni mtumwa wake na ni mtumishi wake, sidqan min qalbihi, hali ya kwamba ni mkweli katika moyo wake. Illa haramahu Allahu ala an-nar, illa mtu kama huyo Mwenyezi Mungu amemharamishia kuingia motoni. Mtu kama huyo sasa, mtu atakayetamka neno hili tukufu zuri kabisa, la ilaha illa Allah, akawa ni mkweli, haingii motoni. Mtume hasemi uongo sallallahu alayhi wasallam yoyote. Hii ni dalili katika sunna ya kwamba lazima tuwe wa kweli katika kutamka la ilaha illa Allah. Wa dalilu sidqi min as-sunna ma thabata fi as-sahihayn, dalili ya ukweli yatakana ukweli katika kutamka kwako la ilaha illa Allah katika sunna ya mtume ni hadithi iliyosahihi katika Bukhari na Muslim, ikipokewa na sahaba huyo Muad bin Jabal Abi Abdurrahman al-Khazraji al-Ansari. Huyu kabila lake ni Khazraj na ni Ansar, watu wa Madina. As-sahabiyu al-mashhur, sahaba mtukufu. Kana ilayhi al-muntaha fil ilmi wal ahkami wal Qur'an, yeye ndio alikuwa marejeo makubwa sana Muad bin Jabal katika elimu na katika hukumu ya kisharia na katika Qur'an. Haya mambo matatu kijana mdogo marejeo ni yeye, maana chori mkubwa kweli. Wa huwa min ayani sahaba, ni mmoja katika masahaba radhiallahu anhum. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكسم امتم كمحص معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ يحشر يوم القيامه امام العلماء برتوه معاذ هو اتفولي وسيك يا قيامه امتم انسمع هو معاذ بن جبل هو اتفولي وسيك يا قيامه akiwa mbele ya ulama wote wa umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote yeye ndio mbele tena biratwa, hali ya kwamba amewapita kwa hatua, yeye yuko kule, hawa wengine wako hapa. Angalia fadhu bi khatwatin au ramyati sahmin, atakuwa kwa mbali na wao hatua au mtupo wa mshale, tupa mshale ba pale itakapoanguka, basi atakuwa yuko kule, ulama wako hapa. Au nahi dhalika, mfano wake kama fi nihaya wa ghairiha, kama ilivyo katika kitabu cha Nihaya. Wa bil jumla, kwa jumla yote tulizungumza, fadhailuhu kathira, fadhila ya huyu sahaba ni nyingi sana. Tosha hiyo moja tu ya kwamba ni mtu umri wake ni mdogo, ana miaka 30, atakuwa ni kiongozi wa ulama umatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyama, na atakuwa amewapita. Hiyo peke yake yatosha, hayo mengine yote yake, hiyo peke yake. Masahaba wote wakubwa watukufu, tabi'ina, tabi'i tabi'ina, mawali, ulama wakubwa wote watakuwa nyuma ya Muad bin Jabal. Utukufu lioje kubwa sana, na sababu una elimu al-ilm. Mata radiyallahu anhu sanata 18 bishyam, alikufa mwaka wa 18 Sham, fi ta'uni amwas, katika tauni, maradhi ya tauni iliyopatikana katika sehemu inaitwa Amwas, mwaka wa 38 Hijria. Akafa hapa Muad bin Jabal radhiallahu anhu, alikufa. Na kawaida ya ugonjwa huu wa tauni kiingia katika mji, huwa kuna kitu chaitwa karantina. Wale watu walio ndani hawaruhusiwi kutoka na wale nje hawaruhusiwi kuingia kule. Hiyo inaitwa hijru sihi, hifadha ya kimatibabu. Sasa Umar radhiallahu anhu alikuwa pamoja na yeye katika walipokuwa elekea Sham, na kulikuwa na ugonjwa. Umar akamwambia turudi bwana. Akamwambia kwani? Akamwambia bwana, kuna ugonjwa huko. Tulisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi. Akamwambia Umar, atafiru min alqadar. Wewe hivi wakimbia qadar wewe, waogopa ugonjwa wewe? Akamwambia sidrawa. Akamwambia afiru min alqadari ila alqadari. Mimi nakimbia qadar na ikimbilia qadar. Huko ndako basi kujui. Nitakubana na nini? Lakini kwa kuwa Mtume aliniambia nikimbie, nakimbia. Na wengine wasema kwamba taun ni maradhi ya kolera. Hii sivyo. Hii ni maradhi Mwenyezi Mungu aliwaletea Banu Israel kama kuadhibu, kama ilivyo katika hadithi nyingine sahih ya kwamba anasema Mtume ni ghuddatu min alghudat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujalia tezi. Kile hii lugha fahamu. Tezi katika mwili wa wanadamu kuna tezi nyingi sana, au sio? Au kuna mbuzi kachinjwa, si ile tezi kwa juu ya nyama hasa waiona. Na wanadamu ni hivyo. Na ni kazi kubwa sana. Sasa moja katika zile tezi katika mwili wa binadamu huvimba. Ikapatikana ugonjwa fulani. Ikavimba. Kisha vimba, basi tayari ndiyo inaleta matatizo katika mwili, ndio mtu sasa anapatikana maradhi ya tauni, ndio yuafa sasa. Yuafa. Na si kwamba mtu huendesha tu, ni uvimbe hasa inayopatikana katika mwili. Kwa hiyo wale wengine wanasema kwamba ni kama kolera, sema kama pengine tashwishi, lakini sio si kolera. Akafa. Walafu hadha alhadith inda al-Bukhari, matamshi ya hadithi hii iko kwa Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, akipokea kwa Anas radhiyallahu anhu, mtumishi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema anna Muadhan, anna nabiyya wa Muadh radifahu ala rahl, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Muadh akiwa amepanda katika mnyama moja, na hiyo yakubaliwa, watu wawili kupanda mnyama moja kama ni punda au nini yaruhusiwa. Mfano vile tunapopanda bajaji watu wawili, driver na mteja, sawa, hakuna tatizo hilo, hakuna tatizo, ni sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapandisha masahaba pamoja na yeye ule mnyama wake, awe ni mngamia au awe ni farasi. Kwa hivyo Muadh bin Jabal alikuwa amepanda na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mnyama. Kala Mtume akasema, ya Muadh bin Jabal, ewe Muadh. Kala akasema Muadh, labbaika ya Rasulullah wa sa'atayk, na kuitikia ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, na nataka ufanishi baada ya ufanishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala ya Muadh, mara ya pili Mtume, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'dayk, na kuitikia Mtume wa Mwenyezi Mungu, natarajia ufanishi. Akamwambia mara tatu, ya Muadh, ya Muadh. Mtume amwambia Muadh maneno haya. Qala, halafu ndo Mtume akasema, ma min ahadin, hakuna mtu yoyote, yashhadu an la ilaha, hadithi yote akaitaja, alhadithu, hadithi yoyote, wa fi akhirihi, na mwisho wa hadithi hiyo, قال متوم سمع يا رسول الله قال كسمع يا رسول الله متوم من يزمه أفلا أخبر به الناس فيستبشروا kwanini hili jambo la kwamba kupatikana mtu anasema la ilaha illa Allah fadhila kubwa kama hizi zilizotajwa katika hadithi, kwa nini msiwapashe habari watu wa furaha kwamba jamaa asema la ilaha illa Allah ha kwa ikhlas amefaulu watu watafurahi ya Rasulullah? Kala mtume akasema idhan yattakilu, kio utakwenda kuambia basi wataitegemea tamfa la la ilaha illallah, watafanya wema basi tushasema kushi kulaliwe tu. Sasa madamu asema la ilaha illallah tafaulu, na sisi tushasema basi, ya nini hizo sala na funga na hija nini? Astosh tangia asema hawa watu watategemea hili neno, wataacha kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume akasema usiwaambie, lakini Muadha akaishi mtume amekufa, ha akakaa akawa sasa yeye ni mgonjwa, ataka kufa sasa, akaona no, mimi nimeficha elimu, nikiwa sitowaambia maswahaba jambo hili nitapata madhambi, kwa sababu nitahukumiwa kwa nimeficha elimu mimi. Akasema pale alipokuwa yuafu, ha qala ya rasulullah afala ukhbiru bihi an-nas, qala idhan yatakilu wa akhbara biha, akawapasha habari la jambo hili Muadh watu inda mautihi pale alipokuwa yuwa taasuman, kwa kuogopa madhambi, sio kwamba akahukumiwa kwamba ameficha elimu, ai khashiyat alwuqu'i fil ithm, kwa kuogopea sije akazama kwenye madhambi, alhasili min katbi alilmi, itakopatikana kule kuficha elimu. Kwa hivyo yeye akasema hilo, kaambia watu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, kwa hivyo mimi hiyo elimu nishafikisha. Naona wakati umefika. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.